अब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटाऊं मर मिटाऊं, हाँ मुझे इकरार है। जानती हूँ है शरारत ये जो तेरा प्यार है। क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं, दिल को तो इनकार है। ओ, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार करना जाऊंगा। दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊंगा। तेरे दिल पे मुझको एतबार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। ओ, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझ